ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे कमलोचन प्रभु ने कहा, मैं पहले बार नया मंदिर आया हूँ, उद्घाटन का समय में विदेश में था और बीच में यहाँ नहीं आया था, तो अभिनंदन सभी भक्तों को। बहुत सुंदर है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से भारत में और भारत के बाहर भी इस्कॉन का एक वैभव है कि बहुत बहुत सुंदर मंदिर बनाते हैं। अभी मन में वो एक घटना आया था कि मैं कई साल बांग्लादेश में प्रचार कर रहा था, उस समय 35 साल के पहले की बात है, और गांव-गांव में प्रचार किया था, जिसमें उस समय विद्युत का बंदोबस्त नहीं था, पक्का रास्ता, बहुत सारे लोग तो पूरा जीवन में एक बार एक पक्का रास्ता भी नहीं देखा। आप लोग तो नहीं मालूम पक्का रास्ता कच्चा रास्ता क्या अंतर है। पक्का रास्ता का मतलब जैसे बॉम्बे में, कच्चा रास्ता का मतलब कोई भी ऐसे रास्ता है। तो कई साल बांग्लादेश में प्रचार करने के पश्चात तो यहाँ मुंबई आया था, इस्कॉन जुहू मंदिर, ऐसे आश्चर्य लग रहा था, तो ऐश्वर्य कितना सुंदर है। तो अभी इस्कॉन में तो सुंदर मंदिर ऐश्वर्य में ऐसे नॉर्मल हो गए। तो अभिनंदन बहुत सुंदर ही है। हरे कृष्ण। तो कमल लोचन प्रभु की विशेष विनती से मैं अभी वानाश्रम के बारे में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। ऐसे बैठो जिसे पीठ भगवान को नहीं लगा। तो क्यों वानाश्रम के बारे में कहना? वानाश्रम का मतलब क्या है? कास्ट सिस्टम है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और शूद्र के नीच चंडाल और मेरे जैसे म्लेच्छ, मैं म्लेच्छ जाती हूँ, म्लेच्छ देश में जन्म लिया था। तो कास्ट सिस्टम जो अभी तक भारत में चलते है, इतना सा मुंबई ऐसे महान नागा में इतना सा नहीं चलते, तो बहुत जगह में अभी तक चलते, बिहार एक्चुअली सब जगह में कुछ ना कुछ ऐसी भावना चलते हैं। तो क्यों हम उसके बारे में कहेंगे? तो वास्तव में वो वानाश्रम धर्म जिसका वर्णन है शास्त्र में और जैसे प्राचीन काल में चलता था, वो गुण और कर्म के अनुसार था, जन्म के अनुसार नहीं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते चातुर्वर्ण्यं माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि ये चातुर्वर्ण गुण और कर्म के अनुसार होने चाहिए, जन्म के अनुसार नहीं है। तो हम महाभारत और लगभग सभी शास्त्रों में देखते हैं कि सामान्यतः एक ब्राह्मण की पुत्र तो ब्राह्मण जाति मान जाता, परंतु वो निर्दिष्ट नहीं है। जैसे ऋषभ देव जो एक्चुअली भगवान भगवान थे, कि लेकिन इनके सौ पुत्रों में नौ नव योगेंद्र थे, ऋषि ब्राह्मण ऐसे थे। तो गुण सामान्यतः एक ब्राह्मण के पुत्र तो क्योंकि ऐसे वातावरण में जन्म लेते हैं तो ब्राह्मण होंगे, परंतु मुख्य विचार है गुण और कर्म के अनुसार। आज यहाँ आने का समय हम ऑटो ड्राइवर को देखा, एक वो सुंदर छोटी रखा, तो ऐसा लगता है वो बिहार या यूपी के ब्राह्मण के जाती है। और वो वेस्ट बंगाल में था, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल, मुझे मालूम नहीं अभी क्योंकि कोलकाता इतने सा नहीं जाता हूँ, लेकिन उस समय ये 30-40 साल के पहले की बात है कि वो कोलकाता में वो रिक्शा वाला मतलब ऑटो ड्राइवर नहीं है, तो चलते अभी तक ऐसा चलते तो सब बिहारी ब्राह्मण ब्राह्मण की कैसे ब्राह्मण, तो शूद्र वो शूद्र भी ऐसे काम नहीं करते, वो पशु का काम है ऐसे, फिर भी उनका वो ऐसे अभिमान में ब्राह्मण हूं। तो जो यस्य या लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वान अभिव्यञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। श्रीमद् भागवत में नारद का वर्णन है चतुर्वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ये सब वर्णन करने के पश्चात नारद मुनि कहते हैं कि सब व्यक्ति उनके लक्षणों से समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते हैं परंतु उसका कर्म शूद्र जैसे हो तो वो शूद्र होते, और यदि किसी लड़का तो शूद्र के कुल में जन्म लेते हैं लेकिन वो ब्राह्मण जैसे काम करते उसका गुण ऐसे ही, तो उसको ब्राह्मण समझना चाहिए। तो पहले ये बात कहना चाहता कि हम वन आश्रम के बारे में कहते हैं, परंतु वो कास्ट सिस्टम जो सख्त जन्म के अनुसार वैसे ही नहीं है, गुण और कर्म के अनुसार होने चाहिए। और एक और भी बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि हम जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, पूर्वाचार्य श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस भक्ति मार्ग में आया है, तो हम क्यों वानाश्रम को इतना सा महत्व देते हैं? क्योंकि कृष्ण भक्ति तो पूरा आध्यात्मिक प्रयास है नहीं? हमारा क्या है भक्ति में, भगवद गीता में तो प्रथम शिक्षा है कि शरीर अस्थाई है, हम सब आत्मा है, और चूंकि हम शरीर के साथ आत्मा परिचय करते हैं इसलिए भवबंधन होते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जाठर शयनम, ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम मोहित है, माया से मोहित है, और हम इस प्रकार भूल धारणा कहते हैं कि मैं ईश्वरीय हूं। तो हमें समझना चाहिए आत्म साक्षात्कार है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सनातन आत्मा हूं, और परम आत्म साक्षात्कार है कि परमात्मा भगवान कृष्ण है, मैं कृष्ण का अंश और सेवक हूं, ममाई वंश और जीवलो के जीव भूत सनातन, और कृष्ण सेवा करने से, कृष्ण सेवा जिसका दूसरा नाम है भक्ति, सेवा करने से हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं और वहां पर पुनर्जन्म नहीं होते, वहां पर पूरी सच्चित आनंदमय अवस्था में चिरकाल भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य पूरा आध्यात्मिक है। तो क्यों हम वर्णाश्रम के बारे में चर्चा करेंगे? वर्णाश्रम एक सामाजिक प्रबंध है, शारीरिक और वृत्ति के अनुसार प्रबंध है। तो क्यों हम उसको महत्व देते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार इस भौतिक संसार में आया है चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु की वाणी वो ही है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सब जीव कृष्ण के दास है, और कृष्ण प्रेम प्राप्ति परम प्रयोजन है। कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जा रागे त्रिन तुल्य चारि पुरुषार्थ, और कृष्ण प्रेम सबका हृदय में है, परंतु सुप्त गुप्त लुप्त रूप में है, पुनः जागृत होते कृष्ण भक्ति से, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबु नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो श्रवण आदि भक्ति से हमारी आदि बुद्धि कि मैं कृष्ण दास हूं वो तो पुनः जागृत होते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है श्रवण कीर्तन करना, जिसमें हरि नाम मुख्य है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव कैवलम कलो नास्तैव नास्तैव नास्तैव गातिरन्यथा। तो संक्षेप में ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, बैक होम बैक टू गॉड, वापस जाओ अपने घर, अर्थात भगवान का धाम वापस जाना भक्ति करने से, हरि नाम करने से। तो इसमें वानाश्रम का क्या स्थान है? यदि हम सोचते मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ऐसे सोचना भवबंधन का कारण है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना हम विप्रो न चाना पाते ना भी वैश्य न शूद्र, गोपी भार्यो फर कमल दास दास अनुदास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये सब भौतिक उपाधि है, और मेरा वास्तविक आध्यात्मिक उपाधि है कि मैं भगवान कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास हूँ। तो वानाश्रम के बारे में चर्चा करने का क्या जरूरत है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहा कि वानाश्रम कृष्ण भक्ति से बहा, रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के बीच वो संलाप जो था वो बहुत प्रसिद्ध है। गौड़िया वैष्णव तत्व ज्ञान में वो मुख्य है, रामानंद संलाप उसको बोलते हैं, वो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद में वो चर्चा जो थी, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछे कि साध्य साधन तत्व मुझको बताए। तो साध्य का मतलब सर्वोत्तम आध्यात्मिक लक्ष्य, उसको साध्य बोलते है। और साधना का मतलब उपाय, वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो रामानंद राय का पहला प्रस्ताव था वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परमान विष्णु आराध्य थे पंथा नान्य तत्थोष कारणम। शास्त्र से विष्णु पुराण से रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम पालन करने के साथ विष्णु आराधना करना उपाय है विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा एहो भाज्य, अर्थात तो ये सार कथा नहीं है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वर्णाश्रम को बहिष्कृत किए हैं, और इसलिए कुछ गौड़ीय वैष्णव कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का कुछ भी महत्व नहीं है चैतन्य महाप्रभु की वाणी में। परंतु चैतन्य महाप्रभु स्वयं संन्यास ग्रहण किया, संन्यास एक आश्रम है तो वर्णाश्रम में है। और चैतन्य महाप्रभु तो पूरी तरह सख्त रूप से संन्यास के सब नियम पालन किए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वर्णाश्रम बाह्य है, क्योंकि साधना और विशेषकर साध्य में वर्णाश्रम का स्थान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्य है पूर्ण प्रेम भक्ति, जो सब भौतिक विचार के अतीत है। परंतु गीता में भी है चाचो वानं माया सृष्टम कि इस चतुर्वर्ण पद्धति श्री कृष्ण की सृष्टि है। तो वर्णाश्रम प्रेम भक्ति से बाह्य है, बाहा है। परंतु हम जो साधक है, हम जो सिद्ध भक्त नहीं है, जब तक हम इस भौतिक संसार में है तब तक हम समाज में रहना पड़ेगा। और सभी समाज में कुछ रीति नीति होने चाहिए, नहीं तो समाज तो समाज नहीं है, तो जंगल जैसे है। और जंगल में भी कुछ रीति नीति भी है, तो शेर तो जंगल के राजा है। तो यदि हम भगवान के प्रदत्त वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करेंगे तो हमें दूसरी पद्धति पालन करना पड़ेगा। जैसे भारत में डेमोक्रेसी चलते और ऐसे अलग अलग मनगढ़ काल्पनिक अनुशासन की पद्धति है, साकारिक पद्धति है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फैशिज्म, नेपोटिज्म, अलग अलग सिस्टम है। परंतु वो वर्णाश्रम धर्म वो विधि है जिससे लोग जो भी स्तर पर हो तो धर्म पालन करने से धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। और कम से कम पुण्य काम करेंगे जिससे नरक के और नहीं जाएंगे। तो वर्णाश्रम धर्म भगवान की योजना है जिससे लोग चाहे भी कर्मी हो, चाहे भी ज्ञानी हो, चाहे भी योगी हो, चाहे भी भक्त हो, चाहे भी वैष्णव शैव गणपत्य शौर्य शक्त, तो जो भी वैदिक उपासक पालन करते हैं, तो वर्णाश्रम पालन करने, वर्णाश्रम धर्म पालन करने से तो सब लोग शांति में समाज में सहयोगिता कर सकते हैं, और इस प्रकार सब लोग धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। एक और विशेष अर्थ है वर्णाश्रम धर्म में कि वर्णाश्रम धर्म में सब व्यक्ति सब सदस्य के सब क्रियाकलापों का उद्देश्य है यज्ञ। तो राजा है और राजा तो सब प्रजाओं से विशेषकर वैश्यों से कर लेते अनाज के रूप में, दूध से प्रस्तुत हुए घी, विशेषकर घी और अनाज और घी से यज्ञ बनाते और बड़े बड़े यज्ञ ऐसे, और जिसमें सब प्रजाओं का सब काम का फल होते, जैसे और ताती वीवर तो कपड़ा देते हैं, और कुहा तो कुंभ देते हैं, और सब लोग का काम से कुछ ना कुछ उपद्रव होते यज्ञ बनाने के लिए। ब्राह्मणों मंत्र कहते हैं, सब आयोजन करते हैं, काल ज्योतिष शास्त्र से यथार्थ काल निर्णय करते यज्ञ करने के लिए। सर्वमाकलम ब्रह्म यज्ञ मुक्सो क्या है, यज्ञ परिसमीप्यते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब सर्वम कर्माकिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते, नॉट यज्ञ। और यज्ञ यज्ञ करने से ज्ञान स्तर तक पहुंचना चाहिए। तो सब वैदिक कर्म तो यज्ञ में अर्पित होने चाहिए, और यज्ञ से भगवान विष्णु की आराधना होती है। तो ऐसे वर्णाश्रम धर्म से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भगवान विष्णु की आराधना होती है, और इस प्रकार सब लोग की शुद्धिकरण होते। तो वो प्राचीन काल में वर्णाश्रम आयोजन था, कैसे आज हो सकते? तो श्रील प्रभुपाद का एक मुख्य योजना था वर्णाश्रम धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए, क्योंकि आजकल समाज में शांति नहीं है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं है, बहुत कुछ जो धर्म का नाम में चलते वास्तव में अधर्म है। अलग अलग मत है धर्म के बारे में, परंतु ज्ञान नहीं है, और जीवन का क्या लक्ष्य है इसके बारे में ज्ञान तो नहीं है। मुंबई में ज्यादातर लोगों का जीवन का लक्ष्य क्या है? ज्यादा पैसा कमाना, और क्या? और क्या? और कुछ नहीं है, पैसा कमाना और उसके बाद पैसा फेंकना। जिनके पास ज्यादा पैसा है, बड़े पैसे, जो आम लोग है तो बहुत चिंतित है तो कैसे खुद का संसार चलाना, ज्यादा लोग ऐसे है। और जिनके पास ज्यादा पैसा है तो बड़ा धमाका ऐसे पैसे फेंकते जाओ, जैसे ऐसे क्या वो न्यूज में आया कि एक आदमी उसको उसका बच्चा का बर्थडे पार्टी का 20 करोड़ रुपया खर्चा किया। ऐसे है पैसा, मुंबई में जीवन का क्या उद्देश्य है? तो पैसा कमाओ और मूवी देखो और क्या। तो लोग तो नहीं सोचते जीवन का क्या उद्देश्य है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वानाश्रम का पुनर्स्थापन करना चाहिए, जिससे अनुकूल स्थिति होगी कृष्ण भक्ति करने के लिए। उसका मुख्य उद्देश्य है वानाश्रम धर्म हमारा स्थापन करना हमारा लक्ष्य नहीं है, परंतु भक्ति में शरणागत होने चाहिए। भक्ति में तो प्रेम वो बहुत उच्च है, तो भक्ति में पहले शरणागत होने चाहिए, आत्मसमर्पण। और शरणागति में 6 विचार है, 6 अंग है, जिसमें प्रथम है अनुकूल यस्य संकल्प। भक्तों संकल्प करते हैं कि जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए, वो मैं करूंगा। तो वर्तमान काल में स्थिति अनुकूल नहीं है भक्ति करने के लिए। जो जैसे मुंबई महानगरी में जो भक्ति करने चाहते हैं, ऐसे बहुत जो शुद्ध भक्ति पंथ जो इस्कॉन में से प्रचारित होते, बहुत है जो इस्कॉन का प्रचार, जो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है, बहुत है जो इस भक्ति मार्ग ग्रहण किया। जैसे आप सब लगते हैं आप सब भक्ति करते नहीं, जो अभी सुन रहे हैं आप सब रेगुलर भक्त है, बहुत है दीक्षित है आपके, परंतु भक्ति करने के लिए काफी समय निकालना चाहिए प्रतिदिन। अनुकूल है भक्ति के लिए सुबह सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में, मंगल आरती करना और साधना करना। श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों को मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, प्रभात का कार्यक्रम, जिसमें 4:30 बजे मंगल आरती, उसके बाद तुलसी आरती, उसके बाद 1.5 से 2 घंटा जप करना, उसके बाद श्रृंगार आरती, उसके बाद दर्शन आरती, उसके बाद श्रीमद् भागवत प्रवचन। तो कम से कम 4 घंटे लगते 4:30 बजे से, परंतु ज्यादातर भक्त तो ऑफिस या फैक्ट्री या दुकान जाना पड़ेगा, और मुंबई में तो खाली घर से, घर का मतलब पिजन हो अपार्टमेंट, घर से दफ्तर जाना या ऑफिस जाना तो कम से कम 1 घंटे लगते, बहुत समय लगते, और कैसे जाना है वो भी बहुत मुश्किल, लोकल गाड़ी में बहुत बहुत मुश्किल है, और यदि खुद का काम ही चलता है वो भी मुश्किल है, क्योंकि जाम में फंस जाते है। और क्या है तो कम से कम 1 घंटे जाना, कम से कम 1 घंटा आना, और दिन में और काम ऐसा है जैसे खून निकालना, जो कर्मी है और कुछ लोग है जो खुद का व्यापार चलाते है, वो ज्यादातर तो दूसरा मालिक के लिए काम करते है, और मालिक का मतलब खून निकालने वाले, बूंद से बूंद। और तो बहुत मेहनत करना है ऐसे, और सामान्यतः कम से कम 10 घंटा काम करने है, तो वापस आते हैं और ऐसे स्वास्थ्य भी नहीं है, एक दिन और बच गया हूं ऐसे। तो ऐसे आधुनिक जीवन शैली में स्थिति अनुकूल नहीं है भक्ति करने के लिए, तो देरी घर से घर वापस आते हैं, और फिर शाम को भी समय बहुत सुबह जाना है, और शाम का समय वापस आते है देरी, तो कहाँ है समय साधना करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, असत संग त्याग ए वैश्यवाचा स्त्री संगी एका साधु कृष्णा भक्त। तो असत संग करना बहुत बड़ा विघ्न है कृष्ण भक्ति में, परंतु जो मुंबई ऐसे महानागा में रहते हैं, उनका जीवन निर्वाह करने के लिए ही तो असत संग करना पड़ेगा। तो इसलिए वन आश्रम स्थापन करने में शील प्रभुपाद का प्रथम प्रस्ताव था, प्रथम योजना फार्म कम्युनिटी बनाना, ग्रामीण समुदाय, जिससे भक्तों सरलता में रह सकते और इतने सा मेहनत करने का आवश्यकता नहीं है, और एक साथ सभी भक्त रह सकते, और इस प्रकार आश्रम निवासी ब्रह्मचारियों जैसे गृहस्थों भी सुबह सुबह उठ सकते, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते, शाम को भी इवनिंग प्रोग्राम कर सकते, तो वो स्थिति अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने के लिए। और ऐसे ग्रामीण समुदाय में सिटी में जैसे तनाव वो तो नहीं है। और एक और कहा बात है इंग्लिश में जो श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोले, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग सरलता में रहना, इतना सा कठिन काम करने से प्रतिकूल स्थिति बन जाते, तो सरलता से जीवन शैली जीवन निर्वाह करना चाहिए। सरलता का मतलब क्या है, तो जब तक हम इस भौतिक संसार में है तो तब तक हमें रोटी कपड़ा मकान का विचार करना चाहिए, सबका कुछ खाना चाहिए और मकान में रहना चाहिए। एक्चुअली बॉम्बे में तो आबू हवा इतना अनुकूल है कि एक्चुअली मकान का जरूरत नहीं है, बारिश के मौसम में कुछ ऐसे छत रखने नहीं तो, तो वृक्ष के नीच भी शयन कर सकते हैं, लेकिन बॉम्बे में वृक्ष कहाँ है, सब बिल्डिंग बन गए हैं। तो ऐसे साधु लोग तो अनेकेक हो सकते, परंतु गृहस्थों का गृह में रहना पड़ेगा, गृहस्थ का मतलब जो गृह में रहते। तो ऐसे 20 तला 25 तला का अपार्टमेंट बनाने का जरूरत नहीं है, तो ऐसे सरल घर बनाना है। और खाना के लिए तो भगवान की कृपा से भूमि माता प्रस्तुत है, हमको अनाज शाक सब्जी सब कुछ देना। और गौ माता की कृपा से हम दूध मिलते हैं, और दूध से दही घी छाछ इत्यादि। और कपड़ा के लिए भगवान की कृपा से कपास कॉटन और जूट पाट भी है, जूट ज्यादा तो बंगाल में। तो भगवान की कृपा से वो ये सब वस्तुओं सरलता से हम मिल सकते, भूमि माता गौ माता और परम पिता कृष्ण की कृपा से। आजकल लोग का विश्वास नहीं है कि ऐसे रहना संभव है, परंतु अनादिकाल से लोग ऐसे रहते थे। ऐसे हम सोचते कि ऐसे रहना वो बैकवर्ड है, वो पूर्व ऐसे पूर्व काल में जिसमें लोग तो मूर्ख ऐसे लोग रहते थे। लेकिन व्यासदेव ऐसे रहते थे, व्यासदेव क्या मूर्ख थे? हमारे सब पूर्वाचार्य ऐसे सभ्यता में रहते थे, वे सब मूर्ख थे? नहीं। क्या है एक्चुअली आधुनिक समाज से लोग तो बड़ा मूर्ख बन जाते। तो एक्चुअली नई पीढ़ी के बच्चे में बुद्धि नहीं है, क्योंकि हमेशा व्हाट्सएप देखते हैं, अटेंशन स्पैन तो 10 सेकंड के ज्यादा नहीं होते। व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब ऐसे वो आज शूटिंग किया था ना, वो मुझसे प्रश्न पूछा, आध्यात्मिक प्रश्न, और मैं उत्तर दिया था कितने मिनट, 15 मिनट। और आपका जगन्नाथ पता है तो 15 मिनट तो नहीं चलेगा, क्योंकि 3 मिनट के ज्यादा तो लोग तो अटेंशन ध्यान नहीं दे सकते, उब जाते। 3 मिनट हो गया, ओ आध्यात्मिक, ओ दूसरे तो बॉलीवुड को देखना, मुझे मालूम नहीं लोग के मन में है। तो ये सब जितने भी टेक्निकल तथा कथित प्रगति, इतने तो लोग तो बड़ा मूर्ख बन जाते। तो वानाश्रम बहुत बड़ी योजना है, तो केवल फार्म कम्युनिटी में नहीं है, परंतु वो फार्म कम्युनिटी एक बनाना वो पहला कदम है। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे इनके शिष्यों विशेषकर गृहस्थों तो ऐसे आदर्श कृष्ण केंद्रित जीवन शैली देखेंगे। तो ऐसे स्थिति में सुंदर मंदिर बनाना चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए, तो स्थिति में रहने का जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण जैसे व्रज धाम में रहते थे और बाद में ही तो स्थिति चला गया, परंतु मथुरा द्वारका में भी भगवान कृष्ण हमेशा व्रज धाम का स्मरण किया है। मैं ज्यादा सुखी था व्रज धाम में, मेरे गोपियां गायन के साथ। तो ये स्थिति हम श्रील प्रभुपाद का आदेश और इच्छा के अनुसार हम पुनः स्थापन करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी चर्चा है और अभी समय कम है, कहीं वानाश्रम ग्रामीण समुदाय है भारत में इस्कॉन और इस्कॉन के भक्तों चलाते हैं, एक ही उत्तलासरी वो एक्चुअली कम्युनिटी इतने से फार्म चलते है वहां पर, और वो महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर में है और वहां से और थोड़ा दूर है गुजरात में, गुजरात में राजपिपला जिला में एक नंदग्राम प्रकल्प है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो कैसे ये सब चलते हैं, तो एक बार जाइए देखिए। तो कैसे संभव है कि भक्तों जो पहले नागरिक थे तो सिटी में रहते थे, तो वो सब सुविधाओं को छोड़ के अभी सरलता में रहते और बहुत बड़ा सुख में रहते, बहुत सुखी है, इसलिए वे वहां रहते। तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति ग्रामीण समुदाय में वो सब सुविधा नहीं है, व्हाट्सअप, व्हाट्स डाउन और क्या है, याहू, यूट्यूब, सेलफोन, इंटरनेट, विद्युत, वो सब सुविधा नहीं है। तो आपका क्या विचार है, वो नारक जैसे है क्या? नहीं, क्योंकि भक्तों तो भक्ति के लिए वहां गए हैं और प्रतिदिन सब भक्त समावेश होते हैं और साथ साथ कम से कम 7 घंटा की साधना करते, हरि नाम करते, हरि कथा सुनते हैं, तो उससे सब बहुत प्रसन्न है, क्योंकि भक्ति आत्म सुख का कारण है और जितने भी हम करते हैं तो इतना सा हम सुख अनुभव करते हैं। और नागरिक जीवन में इतना सा सुयोग नहीं है, अवसर नहीं है भक्ति करने के लिए। तो एक बार जाए देखने के लिए, अधिक जानकारी के लिए वो गुजरात का प्रकल्प के बारे में माधव प्रभु से योग योग कीजिए, सब आप सबके पहचान वाले हैं ना। थोड़ा अनाउंस करो बाद में इसके बारे में, इस विषय के बारे में मैं एक पुस्तिका लिखी जिसका हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश में ग्लिम्सेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ और हिंदी में पारंपरिक भारतीय जीवन की एक झलक, तो ये उपलब्ध है यहाँ पर। भक्तों बहुत सुखी वहां है, तो सुबह का समय श्रीमद् भागवत पाठ है, दार्शनिक तत्व ज्ञान की कथा है श्रीमद् भागवत के अनुसार, और शाम को महाभारत की कथा, रामायण, चैतन्य चरित्र, लीला कथा होती है और कीर्तन ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ही भक्तों सुखी है कृष्ण स्मरण में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रयास किया एक झलक देना। कुछ प्रैक्टिकल 1-2-3 स्टेप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि जो शहर में जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको नहीं, एक्चुअली हम नहीं बोलते कि सभी भक्त का वो ऐसे ग्रामीण समुदाय जाना, वो सब के लिए संभव नहीं है। और यदि कोई आपने व्यापार चलाते हैं और काफी पैसे कमाते हैं तो एक अच्छी सेवा भी कर सकते हैं, तो पैसा की सेवा करना, आर्थिक सेवा, वो भी महत्वपूर्ण है। तो सब भक्त तो तैयार नहीं होंगे, जो ऐसा करना चाहते है और उसके बारे में सोचते है, उनके लिए हम बोलते तो एक बार जाओ देखो, दो तीन दिन रहो, फिर दूसरी बार जाओ एक हफ्ता रहो, तीसरी बार जाओ और दो हफ्ता रहो, फिर यदि स्वामी स्त्री दोनों पूरा अस्वस्थ है तो तब, और यदि वहां के भक्त भी प्रस्तुत है जैसे दीक्षा के पहले, तो होने वाले शिष्य तो गुरु का चरित्र चर्च करते हैं और गुरु तो शिष्य का, होने वाले शिष्य का चरित्र को देखते हैं, और दो पक्ष से अगर संतुष्ट हो तो दीक्षा हो सकती है। तो इस प्रकार यदि कोई स्वामी स्त्री उसी प्रकल्प पर जाना चाहते रह सकते तो धीरे धीरे तो आपने को तैयार भी करना चाहिए, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप। हम नहीं बोलते कि स्थिति में भक्ति करना असंभव है और खाली फार्म जाने से भक्ति होती है, हम बोलते कि ऐसी स्थिति अनुकूल है भक्ति करने के लिए। आपने बताया वर्णाश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य है भक्ति को अनुकूल करना, इसके बारे में प्रभुपद बोले, वो विशेष फार्म कम्युनिटी प्रभुपद बोले जिससे लोग काफी समय में लेंगे भक्ति करने के लिए, तो इसके बारे में बोला ना कि वो नागरिक जीवन में लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं है काफी साधना करने के लिए। प्रभुपद बोले टू सेव टाइम फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण, तो अनुकूल स्थिति है। और आपका प्रश्न क्या था? हम लोग अभी सिटीज में रहे हैं नहीं, जितने भी संभव हो सिटी में आप भक्ति करो। जब यदि आप मुंबई में, यदि तो प्रश्न है, आप बॉम्बे में है तो जितने भी संभव हो करो। और कसो जवाने में स्वामी स्त्री नव विवाहित आप सोच सकते वहां जाने, आपके उम्र में आप निवृत्त जीवन के बारे में सोच रहे हैं अभी है? अभी तक निवृत्त नहीं है क्या? पूछ रहा हूं। हो जाएगा जल्दी। हाँ, तो आपकी स्थिति में तो निवृत्त होने के बाद तो फुल टाइम सेवा कर सकते सिटी में जहां भी हो। निवृत्त होने के बाद तो एक बार हफ्ते में मंदिर आना और बाकी समय टीवी देखना तो क्या फायदा है? तो फुल टाइम निवृत्त होने के बाद तो काम करने का समय जैसे ही और उससे ज्यादा तीव्रता काम करने चाहिए, मतलब कृष्ण सेवा। हरे कृष्ण। और निवृत्त होने के बाद एक और उपाय है तो धाम धाम वास करना, वृंदावन पुरी मायापुर ऐसे। लेकिन यहाँ मुंबई में भी सेवा करने के बहुत मौका है नहीं। दूसरे निवृत्त व्यक्तियों के बीच प्रचार करना और बहुत कुछ करना, ठाकुर जी की सेवा संचालन, बहुत कुछ। सेवा का अभाव नहीं है। बड़ मंदिर बनाने का एक मुख्य उद्देश्य है तो भक्त भक्त लोग जो पहले से इस्कॉन से जुड़े है उनको सेवा की मौका देना। अभी सेवा बहुत है नहीं, पहले से बहुत सारे लोग आते हैं, नए आने वाले तो उनसे बात करना ऐसे कॉन्टेक्ट, बहुत कुछ करना है। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्ण। भक्ति क्या बोल रहे हैं? भक्ति सेवा पर निर्भर है, सेवा अपराध भी नहीं, सेवा होना चाहिए। अपराध के बारे में पूछ रहे हैं। अब हम ग्रामीण सेवा में बोल रहे हैं और नगर के सेवा में बोल रहे हैं, लेकिन नगर में रहकर अगर वो अपराध में ही सेवा कर रहा है और ग्राम में रहकर वो अपराध में सेवा कर रहा है, क्या बोलते हैं? तो फिर अगर शहर में अपराध के बिना सेवा करते हैं और ग्राम में अपराध से साथ सेवा करते हैं, अपराध के बारे में इतने सी बात बोलने का जरूरत है? नहीं, वो गांव में हम अनुकूल स्थिति बनाना चाहते हैं, लेकिन गांव में यदि कोई व्यभिचार करते शराब पीते है तो खाली ग्राम से ग्राम में रहने से भक्ति नहीं होती है, सत्संग में रहना चाहिए। भारत में आजकल ज्यादा गांव वाले तो क्या कहते हैं, शराब पीते ज्यादा, व्यभिचार भी बहुत करते हैं। तो खाली गांव में रहने से कोई तो साधु नहीं होते, सत्संग में रहना चाहिए। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है सत्संग, तो स्थिति में भी मिल सकते हैं, पर स्थिति में बहुत असत्संग भी होते, तो अनुकूल स्थिति बनाने चाहिए। यदि किसी के मन इतना शैतानिक है कि अनुकूल स्थिति में सब कुछ करते प्रतिकूल, तो उसका फायदा नहीं होगा। Why don't we build the temples in the village? Actually, विलेज में इतना बड़ा टेम्पल बनाने का जरूरत नहीं है, सत्संग बनाने चाहिए। तो हम उस तरफ पर भी हमें जोर देना चाहिए, गांव गांव में प्रचार करना, पद यात्रा ऐसे। इस्कॉन का प्रचार बहुत फैला हुआ भारत में, बड़े बड़े शहर में, अभी तक छोटे छोटे शहर में नहीं और खास गांव में नहीं। तो वो भी होने चाहिए। राजपित लोग तो कोई नहीं सुना, राज गुजरात में भी बहुत लोग नहीं सुना राजपित लोग का, नहीं बड़ौदा के पास नहीं, नर्मदा नर्मदा के पास, ये पूरा ट्राइबल एरिया है, महाराष्ट्र के बॉर्डर में है ऐसा लगता है। तो वो जो जगह है जिसको नंदगांव करके ऐसा नाम रख के चला रहे हैं, उधर एक अच्छे भक्त है जिसका नाम है नंदा गौरव गुरु, जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बड़ौदा में, लेकिन उन्होंने ये जो वर्णाश्रम को स्थापना करना और एक फॉर्म उन्होंने स्थापना करने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किए। क्या है तो मैं बताता हूँ, उसका लड़का छोटा था, अभी तक छोटा है, तो खास उसका लड़का का भविष्य के बारे में सोच रहा था कि यदि इस वातावरण में रहेगा मैं उसको ठीक से सुरक्षित नहीं कर सकता, तो इसी वातावरण में तो काम क्रोध लोभ ये सब बढ़ेगा, तो इसलिए पहले ऐसे ही सोचे कि ऐसे कम्युनिटी होने चाहिए। तो जैसे महाराज बताया है और अगर फार्मिंग करते हैं कराते हैं तो बुजुर्गों करते हैं कुछ और कुछ कराते हैं और कुछ गाय रखे हैं और उनके बच्चों के साथ भी रहते हैं, गुरुकुल करते और प्रचार भी करते हैं। तो जैसे महाराज ने कहा कि फार्म ऑनर के साथ साथ में हमको ये जो विलेजेस में जाके प्रचार करना ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इस बात का कार्य भी पूरा रहेगा। शिव बाबा जी चाहते थे, बाबा ने कहा कि मैंने बहुत सारी चीजें कर दिया है लेकिन अभी एक चीज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वर्णाश्रम की स्थापना करना, ये हमारे ऊपर बाबा ने जिम्मेदारी छोड़ा है। तो कल सुबह इसके ऊपर एक मूवी बनाया है माधव ने, उसका महाराज जी का जो भागवतम क्लास है और क्लास के बाद उस छोटा सा 15 मिनट में जो मूवी आपको दिखाई जाएगा। आशीर्वाद, हरे कृष्ण।